a pan synoptyk o tym, że 21 w dzień. A ma być pierwsze 30 w lutym. To pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, który to jeszcze nie dość, że ciepło, że słonecznie, to nas denerwuje, że ostatni dzień pracujący w tym tygodniu i krótki urlop. A nie, to pan synoptyk miał nas przekonywać o tym, że nad obszarem naszego kraju zalega chłodna, polarno-morska masa powietrza. No to na Al-Dżubail tam zapewne chłodna nie napłynie. Rano mgła, uważajmy, lokalnie ograniczająca widzialność do 300 metrów. A w dzień głównie na wschodzie, południu oraz w centrum pochmurno. Będzie padał śnieg, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a w dzień od plus 1 stopnia na wschodzie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 2 stopnie powyżej zera, na zachodzie 3, a 4 stopnie najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim. Piszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie pięknie robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy już przy budziku, a taką informację nadesłała m.in. pani Kasia z Krakowa, których to mocno ściska z samego rana. Tych właśnie wszystkich już na nogach. A może i tych, którzy w drodze do pracy właśnie. 16 minut po godzinie 5. Co dziś? Dziś ostatni dzień karnawału. Obchodzimy je dzień przed Środą Popielcową, która, jak wiemy, jest początkiem Wielkiego Postu oczekiwania na Wielkanoc, a w zależności od regionu ostatki nazywane są też mięsopustem, podkoziołkiem czy śledzikiem. Karnawał trwa od początku roku. Najczęściej zaczyna się w Trzech Króli. Jest czasem zabawy i dobrego jedzenia, któremu towarzyszą imprezy pełne muzyki, tańców, zarówno w klubach, restauracjach, kiedyś też w salach balowych, jak i w prywatnych domach. Nazwa karnawał pochodzi od włoskich słów karnawale, zaczerpniętych z łaciny, co właśnie tak w wolnym tłumaczeniu oznacza pożegnanie mięsa. Ta tradycja urządzania hucznych zabaw przed nadchodzącym postem, czyli okresem wstrzemięźliwości, pojawiła się w średniowieczu. W dawnej Polsce zarówno lud wiejski, jak i szlachta w ten sposób chcieli wynagrodzić sobie czekający ich sześciotygodniowy okres zakazujący hulanek, wesel czy posiłków mięsnych. Współcześnie najbardziej widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, także w Wenecji. A wciągnięciem flagi ze skrzydlatym lwem na dzwonnicę Bazyliki Świętego Marka zakończy się dziś karnawał właśnie w Wenecji. Przypomnijmy, w ten weekend na zakończenie karnawału przybyło około 80 tysięcy turystów. Ten skrzydlaty lew się pojawia, bo on to symbolizuje świętego Marka i od IX wieku, gdy szczątki ewangelisty spoczęły właśnie w Wenecji, widnieje w herbie i na fladze miasta. Wciągnięcie flagi o zmierzchu na dzwonnicę przy dźwiękach hymnu Najjaśniejszej Republiki Weneckiej tradycyjnie kończy karnawał. Mistrz ceremonii na koniec powie: niech żyje Wenecja, niech żyje karnawał, niech żyje święty Marek. A przedtem jeszcze zostanie wybrany najpiękniejszy kostium karnawału. Pięknych ostatków Państwu życzymy, byleby nie skończyły się, a nieważne. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. nie tylko Międzynarodowy Dzień Radia, nie tylko Święto Radia, nie tylko ostatki, o których mówiliśmy przed chwilą, ale także 13 dzień lutego, niezwykły dzień, bo tak na przykład 18 lat temu, w 2000 roku, miasto San Francisco ogłosiło właśnie, że 13 dzień lutego będzie dniem Carlosa Santany. Świętujemy, proszę bardzo. Od 13 lutego 2000 roku San Francisco, Carlos Santana Day. W muzycznym kalendarzu jedno z nowszych nagrań tego wykonawcy, jego przyjaciół, formacja Santana, Leave Me Alone. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1883 roku zmarł Richard Wagner, niemiecki kompozytor, twórca muzyki operowej, osnutej na starogermańskich legendach i podaniach ludowych. W 1969 roku na emigracji w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta, członek kabaretu pod Pikadorem, jeden z założycieli głównych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander. 38 lat temu zmarł Marian Rejewski, matematyk i kryptolog, który w 1932 roku wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Żgalskim złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. A sukces ten umożliwił odczytanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Dziś 38. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego. 36 lat temu prezydium rządu podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy pierwszej linii warszawskiego metra. Rok 1982, a budowę rozpoczęto w kwietniu 1983. Pierwszy odcinek Kabaty Politechnika oddano do użytku w 1995 roku. Równo 20 lat temu zakończono produkcję samochodu dostawczego Żuk. Rok 1998. 14 lat temu zginął Janusz Kulik, kierowca rajdowy, a 13 lat temu zmarła siostra Lucia dos Santos, zakonnica portugalska, ostatnia z trojga dzieci, które miały objawienie od Matki Bożej w Fatimie. 4 lata temu zmarł działacz opozycji komunistycznej Zbigniew Romaszewski, a 4 lata temu również także w 2014 roku zmarł Janusz Stanny, grafik, rysownik, plakacista. W muzycznym kalendarzu wracamy do urodzin, bowiem zazwyczaj sięgamy, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, po kalendarz i po najlepsze życzenia urodzinowe właśnie z tego grona muzyków. Honorujemy dziś Petera Hooka, brytyjski basista, wcześniej Joy Division, później New Order, kończy dziś 62 lata. W muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już 5:30 i czas na prognozę pogody. Zalega chłodna, polarnomorska masa powietrza. Ranek mglisty, uważajmy, bo lokalnie mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. W dzień na wschodzie, na południu oraz w centrum pochmurno będzie padał śnieg. W pozostałych regionach, no za wiele tych pozostałych nie ma, ale jednak możliwe większe przejaśnienia. Znów większe w mniejszości. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a na termometrach od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Bye.

Kanadyjska piosenkarka Leslie Feist urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Nic, panie Budziku, nic o Pjongczangu. Na dziś zasadzamy się na kolejne występy naszych. Łyżwiarstwo szybkie to w południe 1500 metrów mężczyzn. Tam Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański. W biegach narciarskich po godzinie 13 sprint techniką klasyczną. Tu mocno będziemy trzymać kciuki za naszą żeńską drużynę. No, przyznam szczerze też, być może i rzucimy okiem na hokej na lodzie. Tam będzie spotkanie Kanada-Finlandia. To w gronie pań z grupy A. Kolejne spotkanie to jeszcze z samego rana w czasie porannej audycji. Być może będziemy śledzić także i te wydarzenia na bieżąco, ale polecamy Państwu serwisy sportowe i specjalne studio olimpijskie. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. Za 22, 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i wracamy do wspomnień jednego z wielkich tego świata, amerykański gitarzysta, piosenkarz muzyki country, Waylon Jennings, zmarł 16 lat temu. Wspominamy go jeszcze przed cyklem spotkań z muzyką country. I've been on the road most all my life, traveled from coast to coast in search of some pleasures and treasures and things, whatever pleased me the most, like bandanas and blue jeans and old cowboy clothes that ring back an old country song about rough rides and red eyes and old broken bones and railroad tracks running back home. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwayman rolls. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Mama said home's where the heart is, like Bob will sit in a home. My heart is there in the middle of Texas, beside the old Alamo. Like my broken inside and old leather boots, I'm worn but I'm still going strong. Cowboys can tell when the seasons are changing, and I think it's time to move on. Put me on a train back to Texas. I've been where the highwaymen roam. Put me on a train back to Texas. Wake me up when we reach San Antonio. Wake me up when we reach San Antonio. Budzikowe kalendarium muzyczne. We'll be right back. Peter Gabriel także urodzinowo, rocznik 1950 z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, bardzo pięknie dziękujemy za życzenia. Dziś myślę dużo atrakcji, może nawet dużo więcej niż normalnie. Od święta, dziś w Światowym Dniu Radia, specjalne audycje i programy, to myślę w jakiś sposób podkreślające szczególną rolę radia jako środka komunikacji na całym świecie. No, a w przyszłym roku będziemy cieszyć się z pewnością radością tych, którzy otrzymają złote mikrofony za rok 2018, bowiem właśnie w Światowym Dniu Radia w 2019 roku zostaną one przyznane. Sygnały od Państwa także te urodzinowe z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy o tym nie tylko w kalendarzu, tym oficjalnym, muzycznym, ale także w naszym budzikowym gronie, w naszej rodzinie. Także pani Iza z Katowic obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami. Wszystkiego dobrego. Kalendarz mądrości ludowych, a o to dba pani Ania z Gliwic, podpowiada, dziś wiadomo ostatki. Jeśli zapusty pogodne bywają, świąt wielkanocnych takich się spodziewają. Takie przysłowie na dziś i takie też mądrość na zbliżające się święta wielkanocne. To na teraz, a ciąg dalszy oczywiście jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy między innymi do kalendarza muzycznego. Teraz za 12:06 sięgamy po kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Brad Paisley to znakomity artysta country z amerykańskiego południa, ale recenzent Boston Herald, czyli z północy Stanów Zjednoczonych, napisał o nim tak. Superman muzyki country. Pod miłą powierzchownością kryje się ogień, który pędzi z szybkością lokomotywy i przeskakuje granice gitarowego grania. A krytyk Rolling Stone'a, tygodnika branżowego, napisał: facet w kowbojskim kapeluszu, którego mogą pokochać miejskie snoby. To coś oznacza. Z albumu Czas dobrze zmarnowany, Time Well Wasted, posłuchajmy piosenki właśnie autora, czyli Brada Paisleya. W jednej osobie to jest kilka ról, bo przecież jest także gitarzystą i wokalistą. Dla świata jesteśmy nieważni, ale ty dla mnie jesteś całym światem. Jest to piosenka przeciwko przedmiotowości, a za podmiotowością nas wszystkich. Brad Paisley. To the teller down at the bank, just another check in account. To the plumber that came today, you're just another house. At the airport ticket counter, you're just another fare. Shop at the mall, well, you're just another head of hair. Well, that's all right, that's okay. You don't feel important, honey. All I got to say is to the world, you may be just another girl, but to me, another tip. To the guy at the ice cream shop, you're just another dip. When you can't get reservations, 'cause you don't have a clout, or you didn't get an invitation, 'cause somebody left you out. That's alright, that's okay. When you don't feel important, honey, all I got to say, just another girl, but to me, baby, you are the world. You think you're one of millions, but you're one in a million of me. When you wonder if you matter, baby, look into my eyes. can't you see? Paisley, Korneliusz Pacuda, kącik z muzyką country. Także jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. Polecamy także szczególną ostrożność na drogach w wielu miejscach, nie tylko na stołecznych ulicach, a tu wyjechały posypiwarki. Prosimy o szczególną ostrożność, ślisko, no delikatny minus, ale jednak trzeba szczególnie uważać. Prosimy Państwa o ostrożność, jadąc do wymarzonego zakładu pracy. Za 7 minut 6. Państwo przypominają? Tak, tak, tak. My też przypominamy, mimo że ostatni jutro też jest dzień. Yeah! Raz jeszcze bardzo Państwu dziękujemy za życzenia. Ciąg dalszy świętowania po godzinie 6 w porannej audycji, a za 2 minuty o 6 serwis. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łoda i do jutra. To promocja. Wielkie Święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang startuje Justyna Kowalczyk. Czy w sprincie pobiegnie po medal? Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej dwójce już dziś od 11:00. Żegnamy reklamy.